มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใน2คณะได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสอบถามได้ที่02-549-3618-19สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.grad.imutt.ac.th ถึงวันที่12ตุลาคมนี้นะครับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและชมรมกอล์ฟราชมงคลขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันศุกร์ที่21ตุลาคม2554ณสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับกรุงเทพรายได้ทั้งหมดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาสอบถามข้อมูลโทร02-549-3672และ081-866-8591หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง19ตุลาคม2554มาร่วมทีมออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่6ตุลาคมแล้วนะคะเปิดรายการกับช่วงแรกค่ะหมุนตามเทคโนโลยีมีเรื่องเกี่ยวกับ MIT ผนึก ETS สร้างยีนพิเศษสั่งฆ่าเซลล์มะเร็งนะคะส่วนช่วงที่2หมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะมี10อาชีพหญิงไทยที่ส่งผลอารมณ์เหวี่ยงนะคะพนักงานออฟฟิศผู้บริหารนักธุรกิจเครียดสุดค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามและฟังค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องของ6เรื่องหลักปลุกพลังบวกเยาวชนไทยกับหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับช่วงแรกกันนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ MIT นะคะก็เตรียมที่จะสร้าง ETS สร้างยีนพิเศษเพื่อที่จะฆ่าเซลล์มะเร็งการรักษามะเร็งเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรักษาแบบประนีประนอมระหว่างเซลล์สุขภาพดีกับเซลล์มะเร็งสิ่งที่จำเป็นมากคือต้องรู้ว่าเซลล์ไหนเป็นมะเร็งจึงรักษาให้ตรงจุดหรือปล่อยไว้ไม่แต่ต้องมันเลยคงจะดีกว่านั้นมากหากเราสั่งการให้เซลล์ทำลายตัวเองได้นะคะถ้ารู้ว่าเป็นมะเร็งความจริงแล้วเซลล์ก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กมันมีชุดคำสั่งสำหรับปฏิบัติตามซึ่งมาในรูปของยีนหรือพันธุกรรมนะคะยีนเหล่านี้ดำเนินการด้วยข้อมูลเชิงเคมีในการสื่อสารกับเซลล์นักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐอเมริกาและสถาบัน ETS ซูริกในสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็สร้างยีนเทียมขึ้นมาและใส่ลงไปในเซลล์ประหนึ่งการสร้างคอมพิวเตอร์แล้วก็ใส่โปรแกรมคำสั่งลงไปยีนถูกออกแบบให้มีคำสั่งสำหรับคุมมะเร็งเมื่อพบมะเร็งยีนก็จะสั่งให้เซลล์ทำลายตัวเองมะเร็งหลายชนิดจะสร้าง RNA หรือพิมพ์เขียวขนาดเล็กขึ้นมาจำนวนหนึ่งเรียกว่าไมโคร RNA นะคะซึ่งทำให้เซลล์มะเร็งต่างจากเซลล์สุขภาพดีค่ะพิมพ์เขียวที่ว่านั้นก็จะทำหน้าที่แปลคำสั่งจากยีนเป็นข้อมูลในโปรตีนยิ่งไปกว่านั้นนะคะมะเร็งคนละชนิดก็ยังสร้างปริมาณไมโคร RNA ไม่เท่ากันด้วยค่ะด้วยคุณสมบัติตรงนี้นี่เองนักวิจัยออกแบบให้ยีนเทียมสร้างโปรตีนพิษที่ทำให้เซลล์ตายโดยมีเงื่อนไขนะคะว่ายีนจะสั่งการเมื่อมีไมโคร RNA ชนิดที่ระบุไว้ในปริมาณที่ระบุไว้เท่านั้นค่ะยีนเทียมที่พัฒนาได้ในตอนนี้ใช้รับมือกับไมโคร RNA ที่แตกต่างกัน6ลักษณะค่ะ เป็นเรื่องจำเป็นมากนะคะที่เซลล์จะต้องตรวจสอบให้ครบว่านี่ใช่มะเร็งหรือไม่ถ้าไม่ถูกแม้เพียงข้อเดียวเซลล์จะมีชีวิตต่อไปเพื่อให้เซลล์มีชุดคำสั่งดังกล่าวก็เพียงแค่นำวงจรยีนนี้ใส่ลงไปในทุกเซลล์เพื่อให้เซลล์ตัดสินใจได้เองนะคะว่าเป็นมะเร็งหรือไม่แล้วก็ลงมือกำจัดถ้าจำเป็นนักวิจัยก็จะเชื่อมั่นว่าวิธีนี้ก็จะนำไปสู่เทคโนโลยีการปกป้องโรคร้ายที่มีประสิทธิภาพในอนาคตค่ะนี่ก็ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในด้านการรักษานะคะก็ทุกวันนี้ก็มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นมามากมายนะแต่ในขณะเดียวกันนะคะมนุษย์เราก็เจ็บป่วยลงมากเช่นกันค่ะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาจากผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีนั่นเองนะคะเป็นผลกระทบทางด้านลบค่ะ ที่ไม่ธรรมดาเคยเดินตามหาก็ไม่เจอสักรายกับคนคนหนึ่งที่มีผลทางใจที่เจอก็ไม่ใช่ที่ใช่ก็ไม่เจอคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาที่สุดฟ้าก็พาให้มาพบเธอที่ไม่ต้องแลแปลได้อยู่ใกล้เธอเหมือนเจอสวรรค์ในหัวใจจบแล้วที่สองหาได้มาพบตัวจริงสักทีชีวิตต่อจากนี้คงจะดีถ้ามีแต่เธอสุดท้ายคนแรกของชาวถัดไปฉันก็อยากเห็นเธอเช้าก็มีแต่เธอค่ำก็มีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นอยากทำตัวติดเธอไม่ต้องห่างไปไหนไม่ว่าจะทำอะไรก็อยากทำด้วยกันทุกเวลาของฉันว้าวอยากจะใช้กับเธอมันช่างคุ้มคุ้มกับการรอคอยเหนื่อยไม่น้อยที่คอยเฝ้าเจอตั้งนานแต่ในนาทีแรกที่ได้เห็นหน้า คุณผู้ฟังคะขณะนี้คุณกำลังฟังรายการหมุนตามเวลานะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 กับ3ช่วงเวลาที่น่าสนใจแล้วก็เพลงเพราะๆจากรายการค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกับวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะซึ่งคุณผู้ชายก็สามารถที่จะฟังได้นะคะค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องยอมรับกันนะคะว่าผู้หญิงไทยในปัจจุบันมีบทบาททางสังคมมากขึ้นค่ะการศึกษาที่มีการพัฒนาทำให้ผู้หญิงเกิดความเท่าเทียมกับผู้ชายผู้หญิงและผู้ชายเริ่มไม่มีความแตกต่างในหน้าที่การงานนะคะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยมีแต่ผู้ชายมาโดยตลอดแต่วันนี้นะคะเรามีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมทางสังคมที่ต่างจากในอดีตในหลายๆสาขาอาชีพก็มีผู้หญิงเป็นผู้นำในการรับผิดชอบงานค่ะจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่มักมีการเปรียบเทียบการทำงานระหว่างผู้หญิงและผู้ชายผู้หญิงจะมีอารมณ์ที่แปรปรวนต่างจากผู้ชายที่มักมีนิสัยของความเป็นผู้นำและมีอารมณ์ที่มั่นคงกว่าค่ะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ Bayer Healthcare Pharma นะคะก็จัดสัมมนาเรื่อง10อาชีพสุดเหวี่ยงในผู้หญิงไทยที่กรุงเทพมหานครนี่เองนะคะก็มีการเปิดเผยผลวิจัยของสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตก็พบว่าอาชีพของผู้หญิงที่ก่อให้เกิดความเครียดและมีอารมณ์เบี่ยงมากที่สุด3อันดับแรกนั่นก็คือพนักงานออฟฟิศค่ะ 124.65 อันดับ2คือผู้บริหารหรือนักธุรกิจ 118.23 อันดับ3คือพนักงานคอลเซ็นเตอร์นะคะ 112.19 ค่ะส่วนอันดับอื่นๆก็ได้แก่พนักงานบัญชีและการเงินครูอาจารย์แม่บ้านแพทย์และพยาบาลนะคะดารานักแสดงแอร์โฮสเตสและสุดท้ายก็คือครีเอทีฟค่ะสำหรับสาเหตุปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียดนั้นก็คือปัญหาส่วนตัวนะคะพลังงานมากแต่เวลามีจำกัดถูกเจ้านายว่ากล่าวตักเตือนมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานนะคะสภาพแวดล้อมของการทำงานไม่ดีต้องพบปะผู้คนมากมายหลากหลายแบบหรืออาจเกิดจากนิสัยส่วนตัวที่เป็นคนใจร้อนเจ้าอารมณ์ขี้งุนหงิดค่ะบางคนก็เครียดเพราะต้องการพิสูจน์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับหรือต้องการแข่งขันกับคนอื่นหรืออาจจะเกิดจากภาระงานที่มีความละเอียดเข้มงวดเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เครียดได้ค่ะนางสาวสิรินทิพย์มณีรัตน์นะคะจากศูนย์ให้คำปรึกษาและการสะกดจิตบำบัดก็พูดถึงในสังคมปัจจุบันนะคะว่าคนเรามีความเครียดมากขึ้นทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่ผู้หญิงจะมีภาวะเครียดที่สูงกว่าโดยผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจากสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ก็ทำให้ผู้หญิงต้องทำงานทั้งนอกบ้านและในบ้านค่ะจึงเป็นสาเหตุให้มีความเครียดสูงซึ่งเกิดจากทั้งปัจจัยภายนอกนั่นก็คือสังคมหน้าที่การงานและจากภายในนั่นก็คือร่างกายจิตสำนึกและบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลนะคะในแพทย์สุรศักดิ์ฐานีพณิชกุลนะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้กล่าวว่าช่วงเวลาที่ผู้หญิงมักมีอารมณ์แปรปรวนที่สุดนั้นก็คือช่วงก่อนมีประจำเดือนประมาณ 5-7 วันและคนที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนนะคะเพราะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนในเลือดจะลดระดับลงทำให้การควบคุมประสาทจากสมองลดลงด้วยค่ะนอกจากจะมีอาการทางกายที่ปวดท้องน้อยท้องอืดแล้วก็ยังมักมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายค่ะซึ่งตัวเองมักรู้สึกไม่เป็นปัญหาแต่ปัญหาจะเกิดกับคนรอบข้างที่ต้องรองรับอารมณ์ดังนั้นการทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับระหว่างกันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะคนเรามักควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ค่ะดังนั้นคนรอบข้างจึงควรยอมรับและทำใจว่าอารมณ์ของผู้หญิงนี้มีขึ้นมีลงแล้วก็ตัวผู้หญิงก็ควรจะมีการควบคุมบ้างโกรธได้โมโหได้แต่อย่าเกินพอดีจนทำให้คนรอบข้างไม่กล้าคุยด้วยนะคะก็คงจะต้องแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องอารมณ์ให้ได้แล้วก็จะกลายเป็นคนที่น่ารักของคนรอบๆข้างกันไปค่ะ ไม่เป็นดังคำสักอย่าง ใจคิดไกลจากเธอกับบางครั้งเราต้องห่างกันใจฉันยังคงอยู่อยู่ที่ตรงนี้ตรงที่เก่าที่เป็นของเราสองคนจะเก็บใจไว้ใกล้ๆเธอทุกคราวที่เราห่างกันเก็บเอาใจดวงเดียวให้คนที่รักกันไว้ให้เธอเก็บรักษา ปิดท้ายวันนี้นะคะมีเรื่องของ6เรื่องหลักที่จะปลุกพลังบวกของเยาวชนไทยกันนะคะสถานการณ์ด้านเยาวชนไทยในปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับโลกที่เปลี่ยนไปอย่างไม่หยุดนิ่งนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ต้องเอาใจใส่แล้วก็ตระหนักนะคะโดยทางสสท.ก็ได้บอกถึงสถานการณ์ของเยาวชนไทยว่าสถานการณ์เชิงปัจจัยเสี่ยงของเยาวชนไม่แตกต่างจากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะยังคงพบปัญหาเดิมๆคือการตั้งครรภ์ไม่พร้อมปัญหายาเสพติดปัญหาความรุนแรงเป็นสาเหตุที่ต่อเนื่องจากปัจจัยสร้างที่อ่อนแอหนักมากขึ้นอย่างเช่นในเชิงครอบครัวหากเทียบกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วก็จะเห็นว่าปัจจุบันนี้ขนาดครอบครัวเล็กลงค่ะมีอัตราการหย่าร้างที่เพิ่มขึ้นเด็กอยู่ตามลำพังมากขึ้นเพราะมีความเป็นสภาพสังคมเมืองมากขึ้นพ่อแม่ต้องทำงานหาเงินและผู้สูงวัยก็จะกลายเป็นคนที่ต้องเลี้ยงหลานแทนหรือไม่ก็เป็นการฝากเลี้ยงในศูนย์เลี้ยงเด็ก รวมถึงภาพรวมจิตสำนึกในชุมชนป่วยมากขึ้นค่ะต่างคนต่างอยู่ขาดการเอื้ออาทรต่อกันนะคะนอกจากนี้ในกลุ่มเพื่อนเองก็เกิดความอ่อนแอในการชวนกันทำความดีก็มีเพียง 40% ที่กลุ่มเพื่อนจะชวนกันทำเรื่องสร้างสรรค์ขณะที่อีก 60% ชวนกันทำกิจกรรมเสี่ยงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้ประเด็นด้านความมีน้ำใจและการแบ่งปันจะดีขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำซึ่งพบว่าเป็นเพราะปัจจัยสร้างที่อ่อนแอนั่นก็คือขาดการเรียนรู้ทักษะชีวิตไม่มีการเรียนรู้วิชาชีวิตนะคะโลกที่กำลังเปลี่ยนไปในยุคแห่งเทคโนโลยีแม้แต่เยาวชนอาจจะมีความรู้จักสื่อรู้จักที่จะใช้สื่อในการใช้ประโยชน์แต่ยังอ่อนแอในการรู้เท่าทันสื่อยังมีเยาวชนจำนวนหนึ่งที่ถูกหลอกลวงผ่านสื่อความคุ้มครองในการบริโภคสื่อไม่มีนะคะส่วนบ้านเรานั้นคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่นั้นจะเลี้ยงลูกให้ติดพ่อแม่มากกว่าค่ะไม่ทำให้เด็กเข้าสู่วัยที่จะรู้ทันสื่อจากการสำรวจของสถาบันแห่งชาติทั่วประเทศที่เป็นการแลกเปลี่ยนเรื่องราวสื่อระหว่างเด็กกับพ่อแม่ค่ะก็พบว่าเด็กและเยาวชนประมาณ 40% ไม่รู้เท่าทันสื่อนะคะดังนั้นในยุคที่ก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีแบบนี้รัฐเองต้องเน้นเรื่องการรู้เท่าทันสื่อให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะบรรจุให้เป็นวิชาชีวิตให้ได้ค่ะเยาวชนแห่งคุณภาพที่ดีและเป็นอัตลักษณ์ของโลกได้ว่าต้องประกอบด้วย6เรื่องที่สำคัญนั่นก็คือการเป็นคนมีน้ำใจในการแบ่งปันเยาวชนในศตวรรษที่11ก็ต้องเตรียมพร้อมให้มีน้ำใจแบ่งปันต่อกันนะคะค่านิยมในการทำความดีจริงๆนะคะบ้านเมืองเราก็อยู่ด้วยกันมีพลังแห่งความดีค่ะเยาวชนในศตวรรษหน้าก็ต้องพร้อมที่จะทำดีมีค่านิยมในการทำความดีที่สูงค่ะแล้วก็ต้องรู้ทันโลกที่เปลี่ยนไปเยาวชนต้องใฝ่รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตัวเองแบบง่ายๆด้วยนะคะนั่นก็คือเริ่มต้นที่การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่หากสร้างแรงบันดาลใจในจุดนี้ได้นะคะแกนชีวิตก็ไม่สูญหายไปค่ะต่อไปนะคะในเรื่องของการเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนาคือการนำหลักธรรมแห่งศาสนามาสู่วิถีชีวิตสู่วิธีแห่งการปฏิบัติค่ะและสุดท้ายนะคะก็การมิติแห่งความพอเพียงค่ะในอนาคตเราจะก้าวสู่การเปิดเสรีอาเซียนหลายประเทศก็อยากดูวัฒนธรรมบ้านเมืองของเราที่เคยเป็นอัตลักษณ์แบบนี้บ้านเมืองเราเคยเป็นประเทศที่มีน้ำใจนะคะซึ่งรู้กันไปทั่วโลกนะคะดังนั้นก็คงจะบอกว่าการจะทำให้เรื่องเหล่านี้อยู่ในใจของเยาวชนไทยได้นั้นก็คงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่คือเป็นเรื่องของทุกภาคส่วนทั้งครอบครัวโรงเรียนชุมชนและก็สังคมและตัวของสภาเด็กและเยาวชนเองก็คงจะต้องตระหนักเห็นความสำคัญและทำเรื่องเหล่านี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ค่ะ ฝากเวลาวอนรำพันข้ามคืนวันนาชิดไกลรักที่รอแรงมาไกลแค่ไหนเธอรู้ดีหวังว่าเธอยังมีใจจนและจำคำนี้ไว้ดวงใจฉันรักเธอดวงใจฉันรักเธอครั้งนั้นแต่ฉันได้รู้คงเพียงคู่สุดสันแต่ฉันกลับตัวและหัวใจแต่ฉันทำตัวเองให้ร้างแหลมห่างไกลแล้วแค่ไหนยอดชูเธอคงจะรู้ดีแต่จะจากกันไกลเพียงไรแต่ดวงใจไม่เคยห่างรักไม่เคยจะจืดจางหดห่างจากหัวใจขอเพียงเธอจงอย่าลืมถ้อยคำคำนี้ไปถึงตัวห่างไกลอย่างไรแต่เธอปวดรู้ไว้ดวงใจฉันรัก รู้ไว้ดวงใจฉันรักเธอ